polícia ou disse ha! Tulipo, tutakwepo tulipo, wala tumoki, wala tudodoki. Ukije unakaa buba, wacha kushangaa kuzuba. Etudo nimechafuka tatu, usoni jichoni na star. Nyingine ni historia za mabala, AK-47 rara. Kwa mahaters wanaobonga, bla bla. Mgugoni nimeubeba mtaa, bonge la tatu la mwenge wa Arusha. Chalia ara, chalia Arusha, bonge la pusha. Wanajua jinsi na vua dondosha, nibusha juu ya busha. Kende juu ya kende, pende uspende. Kama umedata mireme ndo hafa. Batoloko ndo sisi hapa. Atuimbi vipapa. Real gangsta MC song, tech rapper. Tupo tulipo, tutakwepo tulipo. Wala tulipo. Haa. Nigga kina lewe. Yeah. Karoge kapigira mnele kwa hizo mwuzi. Haa. You. Believe in God, nigga. Dishkiraru na juu atashika bari. Kati waru, turu, turu juu ya geo. Bele mbele yao, leo kula kwao. Enja, kido, umezisha mipako. Marapo kitampa. Nele boys, you're